She is not qualified to answer that question. یعنی آدم زمواری نه اند که شما جست پسوی بدیا. یعنی آدم زمواری نه اند که شما جست پسوی بدیا.